confias en elas. Bueno, Xulio, como agora ven un traballo que temos preparado, un traballo que temos preparado que un panadeiro. Exacto, Juan Luis Estévez. Juan Luis Estévez de Fisterra, ele de Fisterra, ali da Costa da Morte. Así que, amigas, amigos, ata o vindeiro xoves. Gracias, Fernando, por estares aí. E como non, Xulio, que eres a alma deste programa. Queñes fala, queñes falou, é Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, graciñas, e bon fin de semana para todos. Desgarra miña alma que resoe noutras vidas o furacán que avanza. Perra grita brada que ninguén silencie. O rexer das túas pisadas, o rexer da unha patada e rompe as murallas. Ábrete paso entre o lixo e a ferralla. Podelo sentir, ven cara a ti, escapemos das suas balas, que as veces tiran a dar, por camiños de xeo, é máis fácil e parar. Non teñas medo, a tua armadura. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Moi boas tardes, vamos a falar con Juan Luis, un grande panadeiro, pasteleiro da Costa da Morte, de Fisterra concretamente. Pertence a un equipo que xa ten levado varios premios e agasallos como panadeiros e como pasteleiros. Están en Fisterra. Doi as boas tardes. Benvido, Juan Luis. Hola. Boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos e por atender a nosa chamada, posto que o que queríamos era falar non tanto do obradoiro voso, que tamén, sino máis ben da túa trayectoria, posto que últimamente estás no Candelero porque estás dando cursos hasta a nivel mundial, non? Fais o que se pode, fais o que se pode. Bueno, sí, empezamos sendo nada, porque cando empezamos aí non sabíamos nada. Eu son fillo de un mariñeiro, como a mitad da Costa da Morte. Bueno, mentano, casi toda a Costa da Morte, vale. Sí, sí, sí. Empezamos aí sin saber nada, pero a curiosidade que pode ter un, pois mira onde che leva, a ver. Bueno, a verdade é que levoute, como xa dixemos aí un mentiño, a ter unha chea de agasallos e premios, non? Posto considerado un dos mellores pans que se elabora na península e ao mesmo tempo elixidos como grandes pasteleiros, non? Sí, vamos a ver, levamos 4 anos sendo o que ha estrellado pan, non? No mundo do pan, sabes? O que é o mundo, a estrella no mundo da cociña, pois aquí vese no mundo do pan. Entón, levamos 4 anos seguidos. Estades na Selección Nacional de Panadería Artesana, por así decirlo, non? Na selección non, pero estamos no que o centro de todo que o que a estrella Michelin en cociña, aquí é o pan. Aquí é no pan. Xa levades 4 anos seguidos. 4 anos seguidos, sí. El leva 4 anos facéndose solo. Claro. E levamos todos os... Claro, sí, pues, sí. Enhoraboa, parabéns, moitas felicitacións, Juan Luis. Por certo, gracias. Ese pan ten que ter un algo especial, o mellor unha codia especial, o mellor unha fariña especial, no, cariño. Este tipo de pan, vale, é o que facían nosos abuelos, é o mismo. Vale. ¿Te acordas de cando tu abuela ou tu anai tiña aquela fresquera? Porque estamos falando de cando non había neveras. Sí. ¿Acordaste? Sí. De sí, cando sí. Non había neveras, que había aquela fresquera que se metía, usaba o que se chama aquí o fermento. Exacto. Que sí, un poquinho de masa do día anterior, que se usaba do día anterior, se guardaba nunha taza. Sí. E cando querían facer pan, pois sacábalo de aí, mezclaban un poquinho de agua, un poquinho de trigo, ou centeo, ou millo, e o día siguiente facían o pan con eso. Bueno, pois, e o que fixen foi rescatar todo eso e pasalo aos tempos da hora. Vale? Carai, entonces, sí, eu acordo-me da miña abuela que tiña máis un pan que tiña un forno precisamente ali no patio que viñan os veciños a facer o pan, e ela collía o que diste na mosquitera, que había unha cousa que tiña uns mosquitos. Sí, entonces collía aquilo collía a fariña que traían, por certo, era máis ben trigo e centeo mezclado. Sí, porque non había trigo, daquela non había moito trigo, por isto. Porque o trigo daquela era dos ricos. Aquí o que había era centeo e millo. E millo, claro. Sí. Algunhas veces mezclaban para as empanadas, salía moi ben. Para claro, as empanadas... facías a broa, e cando había un poquinho de trigo e tal, pues facían os bolos estes grandes. Porque aquí en Fisterra, supoño que pola parte da costa tamén, facías uns bolos grandes, vale, que o que aquí lle chamamos o pan de Fisterra. Este foi o que rescatén eu. Son os bolos aqueles grandes que facían as casas, porque os homes iban para o mar durante todo o día, e as mulleres iban ás patacas ou a leira. Sí. Non sei se te acordas disso. Sí, entón. Estaban o día entero fora da casa, e levaban os bolos grandes para repartir durante o día a comida. E eso, seguímoslo facendo nós, pasa. As familias ahora son máis pequenas, vale? Xa ves que as familias ahora... na casa que hai dous, tres, antes había 9, 10, 8. Carai. Claro, e agora vendémolo a peso na tenda. A corte é a peso na tenda. Sí, porque se fai grande igualmente, non? O sea, facédelo bastante grande para poder... Sí, sí, igual que se facía antes, que a masa madre non usamos nada de mellorantes, sí, ni levaduras, ni nada deso. Faise igual idéntico que antes. Ninguna química, que é o que lle fai, que precisamente que é o que fai que se haia así esponxoso e que teña unha presencia extraordinaria, non? E, por certo, manténse durante bastante tempo, non? Non é como ese que vas buscar. No, este dura. É máis se é un bolo grande con moita miga, dura 5 ou 6 días, ben. Se o comes antes, non. Home, claro. Tens toda a razón, sí. É un poquinho complicado porque é un cultivo, sabes? Estás traballando con organismos vivos, é un poquinho máis complicado de facer que a xente pensa. A xente pensa que mezclar agua e tal, pero non. Tens que controlar unha acidez, tens que controlar a temperatura. Con que che suba 1 grado ou 2 a temperatura ambiente, xa estás medio mareado. Carai. Porque está viva, é unha masa viva. Claro, é o que estás dicindo ti, te estás recuperando algo tradicional que ademais era o que facía o pan ben, como é debido. Por certo, hai outras especialidades que tamén servides na tienda, non? Teño entendido, polo menos así me dixo Óscar, que tamén vendedes pan alga, pan de algas ou pan, non sei. Sí, eso fago eu tamén, eso facémolo porque a min gustame moito mezclar cousiñas, sabes? Entonces para restauración facemos moitos tipos de pan, por exemplo, pan de algas con sardiñas mezclado, pan de viño do Ribeiro con pasas. Este está moi rico porque se meten as pasas metense no viño o día anterior, un vaso de viño, entonces as pasas chupan todo o viño, sabes? Sí. Non queda viño no vaso, só queda dentro das pasas, e pois metes as pasas no pan. E cando vas morder, explota a pasa, queda che todo o sabor do viño e máis amiga e todo eso, é increíble. Carai, hai que esa obsesia que todos os peregrinos que se chegan a Fisterra teñen que ir a panadería pastelería Germán para recuperar as forzas que... Para todo o que queira. Por certo... Non hai que, se temos bastante afluencia. E agora abrimos o local novo. Un local novo lá, sí, porque era pequeniño. E agora abrimos un local novo que ten cafetería arriba. É unha casa bella, antigua. Está todo en madeira, en pedra tamén, por si a xente quer vir a velo. E agora xa damos cafés e isto todo. Ou seja, ahora, que... Ahora... Que despacho e degustación. Despacho e degustación. Lo que queiras, sí, de empanadas, de orellas, de fullao, de todo lo que queiras. Carai, y eso está na Rúa Real número 6? No mismo lado, justo pegado donde estaba antigua. Carai. Justo lado pegado. De verdade que debe ser unha alegría poder achegarse aí. E o teu colega, o sea, só dos dous ordonos, non? Sí, somos dous. No, eu sou empleado, eh. Eu aí levo 30 anos traballando. O Germán Rivas. Con él. Sí, Germán Rivas, que xa era do pai e era do abuelo. Do nieto, o neto do fundador, non? Que o neto do fundador, sí, según parece. Sí, eso de 1887. Carai. Bueno, tamén teño entendido que está regentado por ti, mas él, pero que tamén a muller, Mari, tamén ten algo que ver neso, non? Sí, claro, muller, a ver, eu encargo-me do pan, vale, está todo un poquinho máis, claro, eu encargo-me do pan, do que é todo o pan, e depois Germán encárgase de facer o reparto, e o que son os hojaldres, a pastelería, isto todo, e Mari é a que se encarga das tartas, vale, fai unhas tartas estupendas, sí, e as empanadas, Empanadas fai as Germán, vale? E as empanadas de millo fai as Mari tamén, sí. Estamos aí. É un equipo bo, sí, señor. Equipo que fai 30 anos. Distribución de faenas, vamos. O que sí, estás sí, dicindo. Sí. Bueno, e tendes moita demanda, non? De pan, eso sí, todo. Sí, mandamos pan a fora. Sí, sí. Tamén non mandades a fora. É dicir, que servide, sí, sí. Tendes tenda online para poder pedírbolo, tamén non mandades fora. Non temos tenda online, pero hai varios restaurantes e varias fábricas de embutidos e tal que nos encargan pan. Entonces, en verán non, porque en verán é imposible. Canta demanda que hai, é imposible. Pero en inverno, sí. Eles chaman por teléfono, encargan, mandan os de transportes, o de seguro, o de Merlobe, al que era dele, cargan o coche e van para lá. Nos encargamos de enviar, vale, nos encargamos de facer. Por ejemplo, si ti que es desde Barcelona, que es 100 kilos de pan, ti chamas e me dices, mira, para tal día quero 100 kilos de pan. Encargas de ti de chamados de MRV, bueno, do transporte, vale? E para ese día está. Hay que ir a buscar a tu tierra 200 kilos de pan para tal día. E a esa hora que me diga que vai vir o deseo, xa o teño listo, en caixas, o deseo carga le va para lá. Caray, moi ben, moi... Pois, claro, no verán a demanda debe ser esa, exagerada, non? No verán debe ser eso... Sí, pero non facemos máis, o sea... somos artesáns, vale? Non pasamos nada por máquina. Sí, a top artesáns, non queremos nada de máquinas, nada de eso. Entonces, nos o que facemos é a man todo. Entonces, duplicamos igual un par de horas, tres horas máis de traballo en verán, porque non nos dá abasto. Facemos esa cantidad de pan que nos dan as man. Facemos máis. O sea, hai un o que top. O que poda chegar a él, pues chega, e o que non chega, pues non chega. Sí, non queremos... Porque eso xa sería meterse en dosificar, en meter químico, ampliar, no. Entonces queremos... Manter un nivel... Nada máis. Claro, manter sí. Un nivel en chegar a un tope. Aí chegamos... Moi ben. ¿Cuántos sodes pues, no equipo? Os tres que me mencionaste e algún máis, non? Sí, ahora xa co local novo, vale, xa está o fillo de Germán tamén, ajá. Que o que diseñou todo o local tamén, por dentro, está, bueno. Sí, temos unha chica nova, sí, na tenda tamén, que vos vai servir cando veñados, os cafés, eso todo, caray. Que se chama Rebeca tamén, vale, nada, somos cinco, de momento somos cinco. Pois, noraboa, eu volvo a felicitarte, Juan Luis, é unha honra e un placer, de verdade, terte precisamente aquí con ese programa. Escoita, tamén, como acabas de dicir aí un momentiño, dicte que tú experimentas, quere dicir que faz de laboratorio no propio non sei, no. E entonces, igual que me dixexe que facía de pan con uvas pasas ou pan sí. De algas, tamén non desbotas ningunha outra oportunidade para probar con cualquier outro elemento, non? Por exemplo, mezclando as fariñas ou aportando cousas coa... Eu fago que vexo que podo fazer, por exemplo, agora estamos rescatando o que é a broa. A broa, vale. Exacto. A plan de millo, sí, sí. Non? Pan de millo, sí, porque nos teníamos unha receta que ainda se fai que é un poquinho ácida. Eu estuve buscando varias recetas por aí, e ao final levou máis hasta o norte de Portugal. A Guarda, Portugal. Aí, sí. Entonces agora temos dous tipos de broa. Temos un tipo de broa que é daqui, da Costa da Morte, e depois temos a de Portugal, que se leva un poquinho xa de trigo. Vale? Non sei se viste alguna foto que teño polo Instagram ou tal das broas que teño. Isto desde fai pouco, desde fará 3 ou 4 meses que xa estamos vendendo xa. E véndese moi ben tamén. Carai, que mencionaste esa broa con trigo, é a que me decía meu pai, a que decía miña avoa que amarillo. Como? Con millo amarillo tamén. Con millo amarillo. Un color especial. Sí, sí, era millo amarelo que utilizaba, pero ela, cando iban a Celanova, ela era de Lide Celanova, sabes, de Ourense, sí. E entón, pues, ela, cando viña o día do mercado, que era o xoves, era cando se podía traer cando se podían traer algúns produtos da vila, é dicir, de Celanova. E entonces cando viña de ali, pues, traían, non te queas, non era demasiado, medio kilo ou un kilo de fariña de trigo. ¿sabes? Sí, sí, antes había contrabando de trigo. Y entonces eso distribuía... Sí, distribuía para mezclarlo con millo amarelo, que había ali, con que millo, sería unha broa especial, unha broa que non era tan dura, era un poquinho máis... Sí, sí, esponjosa, sí, sí, esponjosa. A codia, ainda menos, máis ou menos como a outra, pero do outro era, tiña unha esponxosidade completamente diferente. Sí, esta que sacamos ahora, que rescatamos de unha panadería de aí da Guarda, vale, é increíble. Vela, ten color dorado, vas comer a codia cruje, sabes, cacha, como unha galletiña aí, e depois la miga esponjosa, sí, sí. E todo eso sin química ninguna, co escaldado de sempre, todo eso. Carai, eso é precioso, de verdade. Bueno, ti tamén, como vas dando cursos a por outros sí. sitios, y como mencionaste precisamente Portugal tamén, en Portugal tamén estás demandado, non? Xa estiveches aí varias veces, non? Oxe, si, sí, oxe acabou un ali, xa. Oxe ali hai unha chica que xa leva 15 días facendo curso, porque este online, vale? Os presenciales están parados pola pandemia, desde que claro. A pandemia está todo parado. Non quixen ir por aí porque non é seguro, entonces non, todo mellor así. Entonces, estou andando online desde o 2017, me parece que. Carai. Sí, vai moi ben. Se hoxe acaba unha chica de Portugal, do norte de Portugal, que ten unha casa rural que chaman o refuxo da... Non me acordo. Perdón. Do norte de Portugal, diste, por riba do sí, Porto. Sí. Está xunto a Miño. Ajá. Xunto ao río Miño, tamén te aguarda o Miño abaixo. Sí. O refuxo da... Bueno, non me acordo ahora. Xa me dirás. Xa mo dirás noutro momento, non te preocupes, xa mo dirás noutro momento, que seguro que ademais convén tamén falar e dicir destas cousas, porque Portugal, aínda que pareza mentira, ten moitísimas cousas das que se pode disfrutar, e unha delas é precisamente os refuxos e as vivendas rurais, que teñen un extraordinario servicio, non? Sí. Mira, xa me acordo, refuxo da Raposa. Carai, mire... Sí, vas a casa rural. É que, claro, ela chamoume porque quería contactar, porque quería hacer os pans para o desayuno, pero quería facelos ela. Ajá. E quería facelos artesanalmente, sin nada de químicos. E hoxe acababa. Agora fixo a masa, ou fai unha hora, e agora está ya a masa levedando, nada máis. Ajá. Ou seja, que ti falle, non somente lle indica, sino que ademais falle de revisor. É como un coach de pan. Sí. É un coach de pan. ¿Sabes? Entonces, eu que enseño nos cursos é facer a masa madre aquel formento que facían os abuelos. ¿Vale? Sí. Un poquinho especial, porque tamén usamos as frutas. ¿Vale? Usamos frutas. E as frutas sacan... Usamos as frutas e as farinhas para facer a masa madre. Vale, entonces, as frutas vamos extraendo os azúcares e as levaduras que conteñen. E despois facemos unha fusión dos dous cultivos aos 4 ou 5 días. Entonces aí temos unha masa madre máis viva, máis activa e máis natural, claro. Pero ti consérvala tamén como facíamos antes, non? É dicir, a que faz hoxe conserva varios días seguidos, non? Sí, a que teño xa te digo, ten uns 20 anos xa. Carai. Jolín. Sí, esa para vendela non é. Eso é unha cousa especial que te. No, o que quera facer xa pode facer si quer. Si. Sí, sí. Que asista aos teus cursos, por certo. Tes unha páxina para que a xente poida O Instagram de Juan Luis Esteves, panadero artesano. O Instagram de Juan Luis. O que teño o Facebook tamén con o mesmo nome. Pasa que desde que teño Instagram estou máis centrado no Instagram. Máis centrado no Instagram. Sí. Non, e ademais sei que o Instagram ten moitísima máis difusión, non? Que digo que o Instagram ten moitísima máis difusión. Parece que é máis directo, é máis rápido, é máis... É máis rápido, sí, máis ágil. Xa desde... Eu sigo no Facebook de vez en cando, sabes? pero máis contacto directo, máis mensajería, máis rápido, máis ágil, como dicía, é o Instagram. Sí. Claro. Pois, felicitacións outra vez. Moitos parabéns, Juan Luis. Que che agradezo moitísimo que aceptaras o noso convite para poder falar aquí nesta nosa humilde radio. E que saibas que, bueno, pois mañán o domingo volve outra vez a remitirse en Radio Roncudo e en Radio Neira. E que noutro momento voltaremos outra vez a comunicarnos contigo. Valle dicindo a Germán que bueno, tamén tamén o incomodaremos para ver que nos fale da súa experiencia de como vai ese reparto que tanto que ten que traballar, non? Sí, bueno, eu despois comento, yo a ver, é un poquinho máis cerrado para estas cousas. Pero por lo menos traspásalle os nosos parabéns a todo o equipazo que tendes, Sí, sí, eso está feito. Moitísimas grazas. Bueno, e rematamos aquí a nosa conversa. Hasta outro momento. Vamos a dicirlle ao noso técnico que poña un bocado.